na lata 2016-2020. Wystartowało głosowanie w Świeć się z Energą. W dorocznym plebiscycie na najpiękniej oświetloną miejscowość Głos na swoje miasto możesz oddać do 2 stycznia. To już 9 raz, kiedy Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, zaprasza do wyboru miasta o najpiękniejszych świątecznych iluminacjach. Wejdź na świećsie.pl i wybierz najładniejsze miasto w swoim regionie. Głosuj codziennie i decyduj, gdzie trafią charytatywne nagrody o wartości 200 tysięcy złotych. Dzięki Tobie i Świeć się z Energą dobroczynna pomoc dotrze do wielu potrzebujących w całej Polsce. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 grudnia, jest 17. Małgorzata Mańborska-Praszmowska, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina koło Denver w USA. Wielu policjantów zostało rannych. Rząd nie zmienia zdania w sprawie uchodźców, zapewnia premier Morawiecki. Będzie też o Sylwestrze w Wielkiej Brytanii. Najpierw wiadomość zza oceanu. Wielu policjantów zostało rannych w strzelaninie w hrabstwie Douglas na południe od Denver, informują lokalne władze. Napastnik jest na wolności, trwa policyjna akcja. Mieszkańcy powinni schronić się w bezpiecznym miejscu i unikać okien, napisano na twitterowym koncie biura szeryfa hrabstwa Douglas w stanie Colorado. Nasze zdanie nie zmieniło się i nie ulegnie zmianie również po rekonstrukcji rządu, zapewnia na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Zapowiada, sprzeciwiamy się koncepcji mechanizmu relokacji. Nie pozwolimy na narzucanie nam złych propozycji, które nie pomagają rozwiązać problemu u jego źródła. W czwartek Kornel Morawiecki, lider ruchu Wolni i Solidarni i ojciec premiera, w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przekonywał, że Polska powinna otworzyć korytarze humanitarne i zaproponować uchodźcom naszą kulturę. Te 7 tysięcy uchodźców na 40-milionowy kraj, na które zgodził się poprzedni rząd, nie powinno być problemem, ocenił Kornel Morawiecki. Na początek stycznia unijny komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger zapowiada dyskusję z innymi komisarzami i ekspertami o ewentualnym uzależnieniu unijnych funduszy od praworządności i przyjmowania uchodźców. Za 3 godziny w Zakopanem zabrzmią największe hity mijającego już roku i ponadczasowe przeboje. Rozpocznie się Sylwester Marzeń. Do stolicy Tatr przyjechały tłumy turystów, czekają na wieczorny koncert. W ubiegłym roku podobała mi się bardzo scena i byliśmy na jednej z prób generalnych. Taką mamy namiastkę w zasadzie i świateł, i głosów, i całej atmosfery. Jest bardzo fajnie, pogoda sprzyja i prawdopodobnie będzie doskonała zabawa dla wszystkich z całej Polski, którzy tu przyjechali. Cieszymy się, że jesteśmy po prostu w Zakopanem. W naszych sercach, że to jest nam... Zakopane, najbardziej Zakopane. Po prostu mega, mega super i wszyscy inni nam zazdroszą, że jest tyle śniegu i że jest fantastycznie. Będą na pewno tańce. Byliśmy się na tej generalnej, tej próbie i naprawdę ludzie już się zaczęli bawić. Już było czuć ten klimat. A jakie jest to Zakopane dzisiaj? No pięknie, ośnieżone. Miejmy nadzieję, że będzie takie do jutra. Z tymi, którzy przyjechali na Sylwestra do Zakopanego, rozmawiała Katarzyna Pietrzak, a podczas wieczornego koncertu wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Sławomir i Ania Dąbrowska. Największą gwiazdą będzie porterkański piosenkarz Luis Fonsi, autor słynnego Despacito, czyli Powolutku. O godzinę później niż u nas noworoczne fajerwerki rozbłysną m.in. ponad Big Benem w Londynie i nad Zamkiem Szkockich Królów w Edynburgu. Nowy rok nad Tamizą, nieoporal słynnej karuzeli London Eye, powita około 250 000 ludzi. Już na Boże Narodzenie, na moment zdrzemki spowodowanej długoletnim remontem, obudził się... Big Ben. Wielki Ben czuwać będzie i tego wieczora. A wokół miejsca świętowania betonowe bariery i płoty policyjne. Ale Scotland Yard informuje, że w tym roku liczba policjantów chroniących imprezę będzie niższa niż w poprzednich latach. Przekonuje, że kluczowa kwestia to nie liczebność, a odpowiednia organizacja. Z drugiej strony zwiększona będzie liczba funkcjonariuszy uzbrojonych. A w Szkocji kulminacja 3-dniowego świętowania. Hogmanay ma korzenie w czasach oraz w kulturze wikingów. Niektórzy świętują więc w odpowiednich wikingowych przebraniach. Będą fajerwerki ponad monumentalnym zamkiem w Edynburgu, rokowy koncert noworoczny czy zbiorowe odtańczenie tańca Ceilidh. Tancerzom w utrzymaniu równowagi przeszkadzać może jednak burza Dylan, która szaleć ma tego wieczora w Szkocji. Z Londynu dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. I na koniec apel przed Sylwestrem, by zadbać o zwierzęta. Fajerwerki im nie służą. Zwierzęta wyjątkowo przeżywają tą noc. Część bardzo się boi. Właściciele powinni zapewnić, kiedy wychodzą na zabawę sylwestrową, opiekę. Natomiast w tą noc, w ten wieczór, kiedy wychodzimy z psem, jednak pomimo nawet taki pies, który chodzi na spacery bez smyczy, powinniśmy pamiętać o tym, że wyjątkowo powinniśmy zwierzę trzymać na smyczy, ponieważ wiele zwierząt ucieka, później dochodzi do pewnych takich tragedii ludzkich. Mówił rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, a to był serwis Trójki.

11 minut po godzinie 17 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Audycja sylwestrowa, czy właściwie przedsylwestrowa, najbliższe dwie godziny spędzą Państwo w moim towarzystwie. Dodam jeszcze, że program realizuje Michał Jakubik. Rozpocząłem tym samym utworem, który pojawił się na początku audycji rok temu, czyli Beastie Boys i Fight for Your Right, ale oprócz tego dużo muzyki, której przed rokiem nie było, nawet bardzo dużo, dlatego że powtórzy się tylko jeden utwór, taki dosyć oczywisty, rzekłbym, ale to później. Najstarszy fragment z dzisiejszego programu to utwór, który pochodzi z roku 1972, najnowszy, najmłodszy to piosenka z roku 2013. To tyle. W skrócie, różne dekady będziemy przekraczać muzycznie. Najwięcej chyba z lat 80. i 90. posłuchamy piosenek. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o wstęp. A teraz już przechodzimy, a właściwie pozostajemy w latach 80. przez najbliższych kilkanaście minut. Hide, hide, hide. It haunts my life. Yeah.

I need to